Direkt fela kurtuluş. Nasıl kurtuluş? Korktan kurtulup ümidine kavuşma. Fela bahtiler böyle. Nedir korkumuz bizim? Ahiret aleminde son artık noktalanacak bir hayatımız cennet ve cehennem muhtemelen böyle. Cehennemden kurtulup yerde girme böyle. Şimdi gelelim inşallah suçluluk hareketi ve şarap içme neden başladı? İçkinin anası kökeni şaraptır derler. Nuh Aleyhisselam zamana kadar yoktu bunlar yeryüzünde. Ne puşluluk hareketi vardı, ne de bir şarap, alkol içkileri vardı. Nuh Aleyhisselam zamana kadar. Nuh Aleyhisselam zamanında onun müşrik olan kavmi hem onlara putu tapma başladılar, bir de ne yaptılar? Şaraptan başladı. Üzüm suyu içeri yapma. Şaraptan başladı. Üzüm suyundan başladılar bunları. Hatta bir Nuh tufanı oldu. Hepsi öyle bu kafirlerin. Bir ara kesildi bunlar. Kesinti oradı. Putçulukta, içkide. Sonra tekrar başladı. Cemşid denir. Cemşid. Mecusi. Ateşperest bu. Bu ilk İran'da devlet-i Kur'an budur ki İran'da böyle. Toplu İran'ın topladığı böyle. Bu zamanında tekrar içki başladı böyle. O zaman başladı böyle. Şimdi bazen halkadan derler ya, üzüm helal da suyun haram derler böyle. Yani üzüm yapıldığı göre bir şey derler böylece. Üzüm helal tabi o derler. Hangi üzüm helal? Çalmadı, çıkmaz tabi böyle böyle. O zaman helal üzüm böyle. Üzümün suyu, bu da helal. Hangisi? Şıra. Taze üzüm suyundan olan şıra helal diye böyle böyle. Yani şırada ekşimi olmayan tatlılığını koyduğu sürece bu da helal diye böyle. Demek ki üzüm de helal, şıra da helal muhtemelen böyle. Şıra mı haram oluyor? Şöyle gelişler böyle. Kimyası dönüşüyor, kimyasal. Yani astığını yitirip başka dönüşüyor. O zaman bu ne oluyor? Haram oluyor böyle. Şimdi üzüm suyu kaynatılmadan bekletilirse, esnada bir küpte ev yaparlarmış bu şarabı. Günümüzde bunu fıçra yapıyorlar. Havasız fıçrada koyuyorlar. Şırayı. Şıra helaldir. Üzüm, olgun üzüm ise bunun 1/5 glikozdur, şekerdir, 1/5. %20'si olgun üzümün ama 1/5, %20'si glikoz, şeker, tatlı muhtemelen böyle. Bunun için ne olur üzüm suyu sıkılınca, şişir olunca ya tatlımsı oluyor böyle. Çünkü 1/5 bunun şekerdir, glikozdur böyle. Ancak bu bekletilince ne oluyor bu muhteremler? Üzümün kabında bir madde var, üzümün kabında. Adı da zim hastalığı tıp dilinde. Zim hastalığı bir madde var, üzümün kabında. Bu üzüm kabındaki madde tabini alıyor, şıraya içine karışınca alkolü parçalıyor, glikozu parçalıyor bu glikozu. Bu zim hastalığı madde glikozu parçalayınca İki madde oluşuyor buradan böyle. Alkol, bir de karbon dioksit gazı böyle. Karbon dioksit gazı oluyor buradan böyle. Oluyor bundan. Esir alkol deniyor hatta buna. Esir alkol oluyor bundan. Bir de karbon dioksit gazı oluşuyor. Şimdi glukoz oranı azalma başlıyor. Parçalanan glukoz, esir alkole kan dönüşünce, o glukoz azalma başlayınca tadı değiştiriyor buradan muhtemelen böyle. Tadı değiştiriyor böyle. Ekşime başlar böylece. Sonra ne oluyor? Bu karbon dioksit gazı köpürmeye başlar. Bir hafif bir kaynar, bir köpük yapmaya başlar böylece. Şah-ı Maliki Hanbeli'ye göre. Hani iki imama göre, Ebu İmam'a göre böylece. Bu hafif bir ekşim başladı mı, ekşime başladı mı, hafif bir kaynar başladı mı, şarap oluyor, haram oluyor.

Eğer kafatası olsa, muhtemelen çok tehlikeli. Hafif bir sarsıntıda beyin çok nazik. Kime çarptın oldu böyle, zedelenir böyle. Çökmek gider, çöker böyle. Ne var beyinde? Sıvı varmış, bak sıvı muhtemelen. Sıvı böyle. Beyin, sıvı da yüzü muhtemelen, sıvı da böyle. Alkol ne oldu? Alkol, önce beyin sıvısına gidiyor. Onun beynine gidiyor. Beyni ne yapıyor? Bazı mekanı çökertiyor muhtemelen böyle. Çalışmıyor muhtemelen böyle. Ne yapar alkol olan kişi? Yani istese bile böyle kendine bir kontrolü kaybediyor muhtemelen. Yürümesi değişir böyle, onu değiştirir böyle. Direksiyonu tam kullanamaz. Bunlar değişir muhtemelen böyle. Yani beyin gidiyor muhtemelen. İnsan da insana beyinle muhtemelen. Eğer bir insan beyni özürlüyse, ne kadar bedeni sağlam olsun, fiziksel açıdan ama insana geçmiyor tabii. Mesela bir anne, bir baba. Allah korusun evladı benim özürlü muhtemelen böyle. Büyüdü tabii çocuk mesela, kız erkek olsun böylece. Onunla bir konuşamaz evladı muhtemelen böyle. Beyin gidiyor böylece. Arka olan kişi gözden belli muhtemelen. Gözden yanma başlar gözlerinde. Gözü yanma başlar gözlerinde. Sonra kaşıntı başlar, deri kepeklenme başlar derisinde. Sonra anemi deniyor, anemi. Yine kansızlık muhtemelen böyle. Kansızlık böyle. Çok vitamini tahrip ediyor alkol muhtemelen. Böyle. Sonra pankrasına gelen salgı da önlüyor. Onların önlüğü böylece. Çok besmeler sindirilemiyor mide. Yani beslenme yetersizliği başlıyor. Anemi kansızlık başlıyor kişiler böyle. Ondan sonra tabi neye başlıyor böyle? Sinir sistemi bozuluyor. Kişi sıkıntı, bunalım, darlık, acelecilik, perişanlık ve toplumdan kopma. Böyle, kopma böyle böyle. Sonra zamanla oldu alkolik. Alkolik midir muhtemelenler? Bir kimse alkolün zararını biliyor. Bırakmak için bırakamıyor. Muhtemelen. Allah korusun. Kişi oraya geldi mi artık tehlikeyle başladı. Yani alkolün zararını biliyor. Hastalıklara kapılıyor. Tıbben biliyor. Akıllı kişi, doktor bile olsa kendisi. Yani bunun alkolün zararını biliyor. Bırakmak istiyor, bırakamaz. Bir de sabahları alkol olur muhtemelen. Yani normalde tam alkol olmayanlar gece içerse almaz alkol muhtemelen. Böyle. Eğer bir de sabah alkolü arıyorsa, alıyorsa alkolik muhtemelen böyle. Artık ondan sonra işi bitti muhtemelen böyle. Yani son ölüm ve intihar bir hatta böyle. Dayanamaz ki nesilmiş Allah korusun böyle şey. Bunlar yıllar önce Bursa'dan otobüste geliyorum Alapazarı'na. Geleceğim arabaya gittim oradan. Ben pencere kenarındayım otobüste. Yanıma biri geldi. Şöyle temiz giyinme böyle, takım ve selam ve şeyle, elde çantası var. Tabi selam kelam yok. Öyle bir toplum oldu muhtemelen şimdi böyle. İnsan kısmına böyle böyle. Kalktı o selam kelam. Oturuyor yanıma, konuşma tabi böyle. Önümdeki sigara içiyor, önümdeki. Ben pencere kenarındayım. Pencere çekiyor şimdi bunun dumanı böyle, bana doğru geliyor böyle. Ben tabi bir şey diyemiyorum önündekine. Yalnız almasın diye, mendil aldım böyle, dumanı şey yapayım böyle, kendim sakınım yapayım böyle böyle. Yani görsün de, belki bırakır. Ama o iş denildi onu da. O çekiyor, pasu çekiyor böyle, sigara böyle. Şimdi yanındaki oturan baktı bana, dedi, razı mısın sigara dumanından? Rahatsız olun dedim böyle. Onu kendim tanıttı. Bulut Üniversitesi'nde, profesörmüş kendisi muhtemelen böyle, araştırmış kendisi sonra böyle. Ben de araştırdım dedi böyle, sigara dedi böyle. Buna tek bir ifade bir şey bulamadım dedi böyle, böyle. Yani her iş o kadar çok mu zararlı böyle böyle, sayılmadı maddeleri, yok dedi. Ama dedi, her akşam ben dedi, şarap içerim ben bunu, kendi baktım böyle. Bir bardak, hayvan dedi böyle. Her akşam bir bardak şarap içerim böyle böyle. Benim de usulüm öyle muhteremler, yabancı ilk konuşurken, söyle kesmem. Konuşsun. Önce bir anlayayım.

Bir gece Mekke'ye mükerremede bir Hintli bir alim, profesör sohbet yaptı. Altının karşısında orada böyle, yaslamazın sanırım da böyle, Araplar da yaptı böyle. Ben orada bulundum akşam orada. Şöyle başladı muhtemelen işe. Dedi ki Mekkelilere, siz bizim abimizsiniz. İslam'dan öncüsünüz bizden. Arapçayı iyi biliyorsunuz, konu biliyorsunuz böylece. Ama dedi, sizin dedi, delileriniz dedi böyle. Yunanistan'a gelmişler, biz amacıyla. Ama onlar dünyadan ziyade uhrevi ticareti tercih etmişler böyle. Onların dedi, sizin denizine de uyarmasıyla bizim de ecdadımızın Müslüman olmuşlar böyle. Ben size teşekkür ederim Resul Efendi böyle. Ben size teşekkür ederim Resul Efendi böyle. Sonra şu anlattı muhteremler. Bir dedi çocuk. Şurada dedi böyle. Sokakta oynuyor. Kışın çamurda batağa düşmüş çocuk böyle. Üşümüş çocuk. Burnu akıyor. Altın işlemiş. Altına kaçırılmış, pislim altına böylece, mis gibi kokuyor böyle, üstüme çamur böyle. Dedi ki işte bu çürüğü gören kişi ne yapardım böyle, ama çürüğe veya bakmazdım böyle, geçerim böyle. Annesi onu gördüm, ne yapar, koşar dedim, canına gelen koşar. Geliyor ama Allah'ım böyle dedi. Onu eve götürdüm böyle, üstüne sorakam da böyle. Bayan sokar, temiz çamaşır gel dedim, buna basar dedim böyle. Biz de böyle yapalım muhtemelen böyle, aman böyle. Bir din kardeşim bize baktı ki de böyle, arkada bulaşmıştı böyle. Pisliğe bulaşmış, kusuyor, pisliyor, şunu mu yapıyor böyle. O duruma gelmiş zavallı, yere de kapalı düşman bir şey böyle böyle. O halde yanmak geçmedi muhtemelen böyle. Onu sahip çıkalım böyle, aman böyle. Bir de ana şefkati ki onun yanaşalığı yok. Acıyamadım muhtemelen bunlar, kurtarmak çalışamadım. Bir kişiyi kurtarmak muhteremler öyle buyuruyor ki evliyalar Kabe tamirini de yaptırdım ben bir kurtarmak muhteremler. Bir kurtarmak muhteremler böyle. Hatta bir gün Peygamberimizin huzuruna otururken böyle Müslüman bir sahabenin biri birine kızdı da Allah seni anlasın dedi böyle. Allah seni anlasın dedi böyle. Diyor, sus dedi. Sus ne yapıyorsun bu şekilde? Ümmetim benim o. Beni kurtarmaya çalışıyorum. Aziz cemaatimiz neme lazım bize bugün neme lazım yani. Sen karışma. Böyle. Boş bundan böyle. Yanlış bundan böyle. Karmak lazım böyle. Karmak lazım böylece. İnşallah alemler nasip etsin muhteremler. Ona kurtulmayı nasip etsin Mevlam inşallah muhteremler. Bilhassa Fatiha.